गुम हो गया वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था वो तेरा वो मेरा वक्त से चुराया था जो सपना सजाया था जदरिया जीनी रे जीनी जदरिया जीनी रे जीनी आंखें भीनी यादें जीनी रे जीनी जदरिया ऐसा भी क्या मिलना साथ होके तन्हा ऐसी क्यों सजा हमने पाई रांझना वे फिर से मुझे जीना तुझ पे है मरना फिर से दिल ने दी है ये दुहाई साजना वे लकीरों पे लिखते क्यों जुदाई घर सा हुआ खुद से भी ना कोई मेरा दर्द से कर ले चल यारी दिल ये कह रहा खोलू जो बाहें बस गम ये सिमट रहे हैं आंखों के लम्हे ये क्यों घट रहे हैं जान कैसे कोई सहता जुदाइयां चदरिया जीनी रे जीनी चदरिया जीनी रे जीनी आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी यादें जीनी रे जीनी रे जीनी चदरिया अगन लगा के रबा लकीरां विच लिख दे जुदाई